Más sáv. Éppen túléltük a legújabb Napster drámát, a hétvége óta pár ezer zenei felvételt lehetetlen letölteni a rendszerből, mert beépítettek egy blokkoló programot. Azért az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb internetes alkalmazása, a Napster még működik. Ezt magam is tanúsíthatom, még a hétvégén is találtam olyan felvételeket, amelyeket sehol máshol nem kaphatok meg. Szerintem egy kis felületi bajkezelésnek foghatjuk fel a mostani intézkedést, de az alapprobléma nem oldódott meg. Vagyis az, hogy a világháló gyakorlatilag szabad információcserét tesz lehetővé a Föld szinte bármely két pontja között. Akár tehát hangfelvételeket is letölthetünk mondjuk New York-i ismerősünktől. A gond jelen esetben a szerzői jogok megvédése körül van, és ezügyben nem csak az internet a fekete bárány. A mai hír szerint például a DVD filmek másolás védelmét szolgáló kódot egy összesen 7 soros programmal törte fel a MIT, azaz a Massachusetts-i Technológiai Intézet két tehetséges diákja. A picike szoftver 526 karakterből áll, és alkotói szerint lehetetlen lesz megállítani. Van benne valami. És az ilyen jelenségek igazából arra mutatnak rá, hogy itt valami alapvető változása lesz szükség előbb vagy utóbb. A Napster, a Gnutella, az iMesh és a DVD-k feltörései arra utalnak, hogy stílust és módszert kell váltani a szerzői jogok érvényesítésében, különben se a kecske nem lakik jól, se a káposzta nem marad meg. Azaz meg kell találni a módját, hogyan jut el egy kulturális termék a közönségéhez a 21. században. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. A hír szent, hallgatni szabad, hírsziporka ma este is. Megtudjuk, hogy lesz az internet segítségével egy kávéfőzőből legenda. Hol érdemes ismerkedni az interneten? Ma este a NET doktornő újra hallgatói kérdésekre válaszol. Találkozás a valóságban, avagy miért jó egy igazi randi? Aztán kiderül, hogy megsértette valakit vallásos érzelmeiben a NET doktornő, avagy a levelek özöne a műsorunk internetes vendégkönyvében. Az internetes nevek divatjáról szól Bódi Zoltán sorozata, ma este folytatódik a széria, mégpedig a szerver nevekkel. Szó lesz még a nagysebességű mobiltelefonokról, és ha sikerül, akkor ma már tényleg mesélünk a mesés CD-romról itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Március 8-a van, nőnap, úgyhogy sok szeretettel köszöntünk minden nő hallgatónkat, és természetesen itt a stúdióban Kitzinger Szonyát, egyetlen hölgy munkatársnőnket. Vártam. Én már megijedtem, hogy a gyújt fogod felkonferálni, mert annyira ránéztél. Miért pont őt? Köszönöm szépen! Úgyhogy ez alkalomból én itt élőadásban hadd nyújtsak át egy kis csokor hóvirágot. Meghazudtolod önmagad, mert virtuális csokrot kellett volna küldened. Igen, de hát ez most így sokkal jobb, mert ugye élőben beszélgetünk. Képzeljétek el, érdekes tendencia mutatkozik meg, 3-1 nálam a rendes virágok javára, és egy darab virtuális csokrot kaptam, és egy virtuális bombont. Ami nem tudom, hogy miért jó, hogyha egy nőnek csak imígyen küldik el a bombont. Akkor emelj egy igazi bombont is, tessék. A meglepetések, a többiek igazi, mit hoztak? Szóval egy igazi virágot is, de ha azt mondom, ezen kívül. 3 igazit akkor kaptam. 3-2. Nem. Sőt, 4-2, mert ez a negyedik. Hóvirág csokorra kaptam 3 valósat, és egyet az interneten. Aha. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki gondolta. Bocsánat, egy virágot Ferkótól. Ja, milyen virágot kapott? Kukac vonal. Ezt a virtuális kacsacsőr, vonal, kukac, kacsacsőr. Hát nem hiába beszélek, én egyszer elmondtam, hogy ilyeneket kell a nőknek küldeni. Ezt Vitéz Norbert szépen mondta az előbb, a chat.gyalogló.hu címen lehet megtalálni a Csiti Csatit, és ott ebben a szobában egy ilyen karaktere sorból álló virágot küldött valaki, hogyha jól értem. Ferkó. Hányan vannak Ferkót most bent jól ismerjük. Csiti Csatin? Ferkót jól ismerjük, ő Svédországból ér, és most 15-en vagyunk Ferkóval együtt. És ez a kis szabálytalan műveletet hajtott végre a blakez. Na azt mondjuk még el, hogy a telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk címe net.hu/modemidok, és a Hungary Network gondozza. Dragon Györgyöt meg legfeljebb majd a férfiak napján köszöntjük, illetve akkor majd egymást fogjuk itt köszönteni, vagy majd Szonya köszönt bennünket, ugye? Hát reméljük, de ő szokott minket köszönteni minden nap alkalmából mézes kaláccsal és egyebekkel, szóval. Meg a múltkor hamuba sült sörkipit hoztam. Az nagyon finom. Ez finom volt tényleg. Szenzációs. Nőnaphoz kapcsolódó hír, bár nem annyira jó, inkább kicsit ilyen pejoratív, egy újfajta vírust fedeztek fel, amit pucérfeleségnek hívnak. Ez a legújabb érdekessége. Úgy néz ki, mintha egy ilyen sokvév, tehát egy ilyen internetes animációs ablakot nyitna ki. Amerikai katonai szerverekről támad, viszont letörli a Windows alkönyvtárat és az összes létező DLL-t és egyebeket, tehát ettől kezdve összeomlik minden létező rendszer a számítógépünkön. Fúria ez a feleség. Figyeljünk oda, hogy nem egy túl kedves pucérfeleség. Bár biztos vannak olyan pucérfeleségek, akik kedvesek, ez nem az. De legalább megjelenik egy pucérfeleség? Az nem, a felirat jelenik meg, hogy jibjab, zsibzsab. Aha. Hogy ezek a hát nem túl erotikus. Ként egy érdekes gondolat, hogy a nagyon sok vírus most már az embernek az ilyen titkos vágyait próbálja megcélozni. Ugye Kurnyikováról is egy fotót remélhettek a kedvenc felhasználók, most pedig egy ilyen pucér, szóval holmi pornó dolgokat használnak most már ki ezek a vírusok. Igen, úgy hát, hívják azért, mert jók a vírusírtók, nem? Futtatható fájt, hogy nakedwife.exe, tehát aki ilyet kap, véletlenül se akarjon pucérfeleségeket. Milyen lesz majd a csicsolina.exe? Jó ötlet. Kívánatos lesz. Tehát a hölgyeket sajnos az internet nem tiszteli ilyen mennyiségben, viszont azért azt feltétlenül hozzá kell tenni, hogy majd mindegyik nagy ilyen internetes képeslapküldő oldalon voltak nőnapi képeslapok, tehát aki még nem tette meg, hogy kedveseinek, szeretteinek, hölgyismerőseinek virággal vagy virtuális módon kedveskedjen, még van? Azért még van majd két órája. Egy óra 50 perc. Tehát azért mindenki hajtson bele. Te hány embernek kedveskedtél, Gyú? Én, hát nem túl soknak, megmondom őszintén és töredelmesen, és inkább SMS-ben. Uh-huh. De azt is internetről küldtem. Ez viszont téged hazudtol meg. Ezt a javadra írom. Te nem vagy egy SMS bajnok. Hát interneten könnyebb. Egyébként valóban nem vagyok, de haladjunk tovább. Nem tudom, sokat beszéltünk már internettel kapcsolatosan hackerekről és operációs rendszerekről. Hát elég sokat, igen. Most viszont egy nagyon érdekes hír találtam az interneten. Ellopták az amerikai űrrepülőgépek és űrhajók operációs rendszerét. Ennek a forráskódját. Hajjaj, reméljük nem Bill Gates volt. Nem csak megfagynak, hanem lefagynak az űrben. Hát még csak a forráskódját lopták el, tehát lehet, hogy holnap után átkonvertálják PC-re, és ettől kezdve az amerikai űrsikló. Úgy fognak szállni a PC-t. Ez a helyből száll fel a PC. Operációs rendszer is működni fog. Hát lehet, hogy utólag kiderül, hogy a szerencsétlenül járt Challengernek is valami szoftverhibája volt, csak ki tudja. Minden esetre most már úgy néz ki, hogy semmi nincs biztonságban az interneten, még a szigorúan titkosan védett ilyen Comet névre hallgató operációs rendszert is el lehet lopni. Hát lehet, hogy valaki csak egy újabb nyílt forráskódú operációs rendszert akar csinálni kevés erőforrásból. Nem tudom. Egyébként azért tegyük hozzá, hogy egy ilyen űrrepülőgép operációs rendszere nem olyan szép grafikus felület bizonyára, mint amilyet mi is látunk nap mint nap a gépünkön. Arról nem is beszélve, hogy nem olyan perifériákat kezel, amilyeneket, ami számítógép. Nem mondjuk egy robotkart. Sok pénzt lehet vele keresni már, mint zsarolás útján, tehát hogyha valaki így szeretné a NASA-t megfenyegetni, mondjuk, hogy közszemlére teszi. Viszont másik repülőről legyen szó, egy egyszerű földi mezei repülőgépről. Kopenhágában megbüntettek egy urat, aki a repülőgép fedélzetén egy német nemzetiségűről van szó. Nem volt hajlandó számítógépét kikapcsolni, ezzel a repülés biztonságát fenyegette, és a kifutópályáról a repülőgépnek vissza kellett térnie a parkolóhelyre. Felszólította őt a kapitány, felszólították őt a biztonsági szolgálat emberei, ő makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy működtesse a számítógépét, $400 került ez az egész, és egy borzasztó kellemetlen Herce utcába és világkörüli szenzációba végül is, hiszen Magyarországon mi is beszámolunk róla. Tehát azért tudomásul kell venni, hogy a mobiltelefonok és ilyen hordozható számítógépek igenis megzavarhatják a repülőgépek érzékeny elektromos eszközeit. Bár ez vitás egyébként, erről hosszasan ment a speech annak idején, jobb, hogy valóban zavarja-e. Erre én csak annyit mondok, hogy jobb a biztonság, tehát inkább ne próbáljuk ki, mert nehogy rájöjjünk, hogy zavarja. Szívesen megismerkednék viszont ennek az úriembernek a lelki világával, aki ennyire ragaszkodik a számítógépével. Mit akar csinálni vajon a számítógépével a repülőgép? Felszállás közben. Ez nem derül derült ki. Ez lehet, hogy Naked Wife exét akart mutatni, nem tudom. Viszont lekapcsolták az első online kávéfőzőt az interneten, ez egy eléggé szomorú hír. Annak drámai. Igen, ezzel a kávéfőzővel született meg az első online közvetítés, nem tudom, tudtátok-e. És hogy az egész hogy indult el, egy amerikai professzor a Cambridge Egyetemen egyszerűen tudni akarta a saját szobájából, hogy a kávéfőzőből kifolyt-e a kávé. És ezért létrehozott egy állandó közvetítős helyet, ahol ő megnézhette, hogy ne kelljen állandóan felszaladgálni a pincéből az emeletre a kávéfőzőhöz. Most ez annyira legendás lett ez a honlap, hogy 2,4 millióan látogatták meg, amióta megnyílott. Ez egy ilyen zarándok hely lett az internetezők körében. Sajnos most nem sokára be fogják zárni. Vajon miért? Hát, mert eladták a kávéfőzőt. Egyébként nem tudom, ez nagyon jellemző. Hát mennyivel egyszerűbb lett volna annak idén a kávéfőzőt felhozni a pincéből? Hát nem feltétlenül. Lehet, hogy az egész osztálynak volt egy kávéfőzője, és voltak rá százan is. Így érdekesebb, és remélem a hallgatók is érzik ennek a hírnek a drámai súlyát és fontosságát. Még egy utolsó hír a lopással kapcsolatosan. Sokat beszéltünk a SETI-ről, erről a mesterséges külső intelligencia kutató programról, ami az otthoni számítógépeken is futhat. Hát most sajnos a Berkeley Egyetem számítóközpontjába betörtek nem hackerek, hanem igazi betörők, és üvegszálas kábeleket loptak el, így napokig állt a rendszer. Megy most már? Most már újra megy, azóta én megnéztem, de napokig állt a rendszer. Kivételesen ez nem modern internetes betörés volt, hanem klasszikus betörés. Sajnos arra is vigyázni kell, hogyha az internetet járjuk. Nem lehet valami visszajelzést kapni arról, hogy ez a SETI program milyen eredményeket ér el? Tehát találnak-e külső intelligenciát, idegen lényeket az univerzumban? Egyelőre nem lehet róla tudni, hogyha az ember elmegy a SETI at Home honlapra, de setiathome.ssl.berkeleyy.edu, ha valaki nem értette, akkor a csüti csatin kérdezze meg. Ott meg lehet tudni az eredményeket, hogy eddig statisztikailag mennyi adatot dolgoztak fel, hányan vesznek részt benne, sőt, van egy ilyen toplista, hogy melyik ország, melyik csapat áll legelől, de egyelőre nem lehet tudni, hogy hány UFO-t találtak. Vagy. De döbbenet, szóval számomra ez a teljes rejtély az egész szolgáltatás, hogy nap mint nap azt látod a gépeden, hogy hihetetlen mennyiségű adatot dolgoz fel az otthoni PC-d, akár, és visszajelzést nem kapsz. Végül is eredmény nélkül. Legutolsó rövid hír, és ezzel már dobom a labdát majd a net doktornőnek, ugyanis müncheni pszichológusok kimutatták, hogy a virtuális szex jót tesz a távszerelemnek. Na csak. Az intézet 5000 olyan szemét kérdezett meg, aki párjától távol él. Az eredménye az volt, hogy heti átlagban háromszor léptek virtuális szex kapcsolatba. Partnerükkel 62%-uk telefonon, de 20%-uk interneten. Tehát azért ez egy fontos dolog. Ők a párját ritkító párkeresők. És így meg tudtak maradni a kapcsolatok. Hát majd net doktornőt megkérdezzük, hogy neki de mi a véleménye erről. De egyébként ez úgy zajlik szerintetek, hogy ilyen szép szavakat írnak egymásnak a hát erről talán te beszélj, nem? Hát, nem? Erről nem nagyon tudok, el kéne készülnöm, fiú. Hát jövő héten beszámolsz róla, én a témát azért feldobtam. Szóval ez sokakat fog érdekelni. Kivel szexeljek, mondd meg. Há, lesz itt jelentkező. Egyébként megkérdezhetnénk tényleg a csüti csati résztvevőit, hogy hogyan zajlik a internetes virtuális szex, ugye? Uh-huh. Hát, ha van valakinek jó ötlete. Addig viszont kérdezzünk mást is. Kérdezzük meg azt, hogy honnan szállt volna fel az a repülőgép, ami nem szállt fel egy úr számítógépes tevékenysége miatt, és milyen nemzetiség volt ez az úr? Várjuk a választ, 328-85-55, illetve a csüti csati chatpontgyalogló.hu az interneten, és ott a csüti csati szobába kell bemenni. És lehet, hogy már itt is van egy hallgatónk a vonalban? Halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kackó György vagyok. Ismét György. Hát üdvözlöm, most már idestova második vagy harmadik hete van szerencséje. Ötödik. Ez a szerencse, hogy rögtön bekapcsoljuk a hallgatókat, és ez a bizonyíték rá, hogy nincsen semmiféle szűrés itt a modem időkben. Szóval akkor most letesztelhetjük, hogy Lackó György idestova akkor ötödik hete jól figyel a hírekre. A megfejtés az a helység az Kopenhága, és a nemzetiség az német. Ez tökéletes. Tökéletes. Na most kedves György, az a kérdés, hogy most elküldjük-e ötödik példányban is a PC Worldet, vagy lemond egy másik hallgatója fára alapról? Ez egy kis probléma van, még egy példány csak kaptam meg. Nem? Na akkor majd odaszólunk, odahatunk a dolognak, hogy megérkezzen. Jó. Köszönöm. Köszönjük szépen. A csüti csati meg volt a megfejtő? Természetesen. És ki volt? Hát most itt vita megy, hogy a Skuta Péter volt, vagy a Ferko volt, de mindjárt utána nézek, mert olyan gyorsan tűntek el itt a dolgok, hogy nem láttam. De már jelentkezők is voltak egyébként virtuális szexpartnernek. Hát ezt egyből gondoltuk. Menjünk tovább. Mielőtt valóban átpasszoljuk a labdát Kitzinger Szonyának, azért fölteszek egy kérdést a másik telefonvonalba. Itt vagy, Zoli? Ó, hogy ne. Bódi Zoltán, netnyelvészünk itt van a műsorban, csak hát ugye neki most névnapja van. Boldog névnapot. Boldog névnapot. Boldog névnapot. Mindenkinek boldogságot kívánunk. És akkor, Zoli, közben, hogyha bármikor meg akarsz szólalni, akkor nyugodtan tedd meg. Oké, innentől megteszem. Kitzinger Szonya, net doktornőnk viszont ezúttal hallgatói kérdésekre válaszol. Így van, képzeld el, amit akarok szólalni. Boldog nőnapot! Boldog nőnapot kívánt Bódi Zoli. Már ezt telefonon lerendeztük, de köszönöm még egyszer. No, amióta beizítottad a netdoktornőkukac.hungary.com címet, jönnek ám a levelek. Egy fiú afelől tudakozódott, hogy mondjak olyan helyeket, ahol a petrezselyem árusítás nagyipari szinten zajlik. Tehát olyan chatroomokat, ahol meg lehet ismerkedni szép és fiatal lányokkal. A szépségért nem kezeskedem, de biztos, hogy talál szemrevalókat, például az arénán. Nekem ez a veszőparipám, én nagyon sokat jártam oda egy pár évvel ezelőtt, és mindig erre a helyre hivatkozom. Ez volt a kiinduló pontod, ugye? Igen, a www.arena.hu címről lehet elérni, vagy arena.com. Nem, hanem a hix.com. Hix.com. Úristen, látod, milyen régen voltam? Azért nem járok most tanába fel ide, mert amióta elindult a sulinet, azóta a fiatalok, akiknek a tanárnéni nem áll a hátuk mögött összevont szemöldöke, hogyha valami csúnyát írnak, az ő hatásukra egy kicsit elszabadult a pokol, és felhígult a társaság. Felhígult egy kicsit a társaság. Érdemes visszamenni. Keres. De tudok más címet, úgyhogy lehet válogatni. Itt van például a legendás Bulinet, ahova azért nem regisztráltam be, mert valami iszonyú hosszú kérdőívet kell kitölteni. Ugye, Gyúta, oda jársz? Igen, immáron 3 éve, tehát azért épp elég tapasztalatot sikerült összeszedni, de azért ezt hozzá kell... Javasolhatom ezt? Nyugodtan javasolhatod. Azért hozzá kell tenni azt, hogy nem mindenki tölti ki őszintén a kérdőívet, tehát könnyen előfordulhat, hogy fals adatokat, de itt magasságtól kezdve a szexuális szokásokon át többféle kérdés felmerül. Elég ezére tentett el a dolog. Viszont itt lehet ismerkedni, hiszen a javarésze azoknak, akik Bulinetre mennek, pont azért mennek oda, hogy partnert találjanak maguknak. Ez is a nem csak társ, hanem nem csak társaság, hanem társkereső. És vajon miért mentél akkor a Bulinetre? Kettőt találgathatsz. Egyébként ennek a kérdőívnek azért eléggé behatároltan ugye célja van, mert teljesen olyan dolgokra kérdeznek rá, hogy hány centi, stb. Az alapadatok, de milyen, hogyan viselkedik az ágyban. Igen, mármint mi hány centi? A magasság. Magasság hány centi. De van olyan kérdés is, hogy előző szerelmem mit szeretett bennem. Tehát itt azért egy elég komplex képet lehet kapni a chatpartnerről. És ki fér hozzá ezekhez az mindenki alapokhoz, mint gondoltok. Na, aztán érdemes a chat.gyalogló.hu-ra is felmenni, igaz? Norbi. Ismerkedni? Abszolút. Állítólag nagyon első vonalas hely. Nekem a gyalogló a kiinduló ponton. Honnan gyalogolsz ennek be? A háromnak, amiről beszéltem, a fő erénye az, hogy ezek a társaságok a valós életben is összejárnak. Tehát ugye itt az adásunkban is lehet jegyeket nyerni gyaloglós bulikra, ahol a virtuális emberkék jönnek-mennek. 17-én is lesz, szeretettel várunk mindenkit. Na, akinek itt nem sikerülne beújtania egy partnert, annak javaslom még az IRC-t, ehhez egy külön program kell. Szerinted, Árpi, az lehetséges, hogyha sokan szeretnének ide felmenni, akkor felrakjuk a honlapra, hogy le lehessen tölteni? IRC programot? Igen. Hát akár, hát vagy egy hivatkozást, így van, ahonnan könnyen le lehet tölteni. Még a chatgyaloglóhu mellett mondjuk el, hogy ott az is érdekes, hogy különféle tematikájú szobák vannak, ugye? Tehát például azt el lehet kerülni, ami az arénán probléma neked, hogy felhigult a társaság, hogy különböző érdeklődés alapján csoportosulnak az emberek, hol életkor szerint, hol téma szerint. Igen, egyrészt vannak ilyen állandó szobák, ami mondjuk életkor szerint, vagy város szerint, de hogyha én megbeszélem veled, hogy mondjuk az Árpi szobába ketten szeretnénk lenni, és a gyújt kizárjuk, akkor ennek sincs semmi akadálya. Na, akkor ezt ma este meg is. Még látom. Egy olvasói levél. Képzeljétek el, valaki megfogadta a tanácsomat, és egy egyszerű nikét felváltotta Erika Eleniakra. Tudjátok, azt mondtam, hogy ilyen bomba nőktől kell nikket lopni. És azt kérdezi, hogy miután már virtuálisan összejött egy fickóval, milyen várakozásokkal nézzen a valós randevú elé. Te nézzük már meg ezt a levelet pontosan. Ott van előtted? Mondjam el, hogy mit írt? Idézhetsz belőle. Már csak most pont nem találom, de szerintem valahol itt lesz. Erik Valenia, igen, ez az. Szóval egy tökéletes választás. Ugye? Sziasztok! Nagyon jó név. Ezer köszönet a Ned doktornéni jó tanácsaiért. Amióta megfogadtam a tanácsát és Nicket változtattam Erika Eleniakra, nem bírom a fiúkat távol tartani magamról. Jövő szombaton randizom az egyikükkel. Azért szombaton, mert addig is kikérném Szonya tanácsát, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen virtuális valós randevún egy csetes fiúval. Egy ilyen randi mennyiben más, mint azoké, akik már ismerik egymást. Hogy viselkedjek? Tanácsa van szükségem, de a közvetlen címét nem tudtam megjegyezni a múltkor Szonyának. Ezek tudjátok, milyen legaranyosabb? Előreg is, utólag is köszike mindet, Erika. Azt nem azt írta, hogy Ned doktornéni, hanem Ned diktornéni. De nem tudom, Bódi Zoli hallotta ezt a meghatározást, hogy virtuális valós randevú. Virtuális kötőjel valós, egyébként ez így írható. Igen, igazából ez a egyik legérdekesebb téma itt a csetelőknek, a csevegő fórumoknak a világában, hogy hogy lehet az, hogy ezek a közösségek virtuálisan közösségek, és általában nem valós közösségek, és létezik-e valóban olyan virtuális közösség, amelyik valós közösség is. Ez komoly szociológiai probléma egyébként, és nagyon izgalmas dolog. Szívesen ellátogatnék egyszer egy ilyen csetes bulira. Oha, hadd segítsek a Erika Eleniaknak. Ned doktornő közvetlen címe netdoktorno@hungary.com. Jó, de azért megválasztalom neki, jó? Igen. Tehát a valós randiban az az igazán nagyszerű, hogy amikor először találkozik az ember, az olyan, mint hogyha már túl lennének legalább 7-8 randin, mert hogy ugye a chatroomokban nagyon jól kibeszélgették egymást, így a fiú teszem azt. Úgy tud menni a randira, hogy a lánynak a kedvenc virágát elviszi, vagy olyan étterembe viszi, olyan szórakozó helyre, amivel kapcsolatban már puhatolózott, hogy az a lánynak jó lesz. Úgyhogy most még lehet, hogy meg is fogja lepni. És még jobb, hogyha az emberek nem cserélték ki a fényképeiket egymással. Mondjuk ez arra is veszélyes. Veszélyes, mert például, hogyha oda megy a lány vagy a fiú, és meglátja azt, akivel találkoznia kéne, és megfutamodik, mondjuk ezt nem ajánlom senkinek, ez nem szép dolog. De lehet, hogy nagyon be fog jönni. És én azt mondom, hogyha külsőre nem is olyan, de hogyha mondjuk teszem azt, a fiú okot adott valamiért, hogy találkozzanak, tehát tehát valamit ki kellett, hogy váltson a leányzóból, és lehet, hogy nem egy Adonis, de belül azért ott van. A Ned doktornőt hallottuk, és hallani fogjuk, mert levelek azért még jöttek. Jött például botrányt keltő levél is, de előtte egy ilyen kicsit békésebb. Sziasztok, írja Péter, 15 éves Budapestről. Én már egy éve hallgatom a műsorotok, és nagyon jó. A dragonféle hírsziporkák mindig érdekesek, csak nem mindig lehet telefonálni. Szerintem sokkal jobb lenne, ha mindig lehetne telefonon és chatten is küldeni a megfejtéseket. Hát ez így van, kedves Péter. Telefonon hát is, meg chatten is. Igyekszünk. De akkor örülhet Dragon György. Sőt, a műsorotok Köszönöm. Egyébként mindig hangulatos, lehet okulni a Bódi Zoli-féle nyelvemélkedéstől, de a Ned doktornő se aggódjon, nagyon jó az, amit csinál, hiszen mindig ő is érdekes tanácsokat ad. Na, Zoli? Hát ez jól esik, jól ugye? Esik hallani. Na, akkor figyeljétek a következő levelet. Azt írja nekünk Szabó Zoltán. Olyat kapok, hogy nyulat fogok. Hallgattam a PC World-ben közzétett modemidők műsorukat. Általában kedvelem a stílusukat, de az ekkor előkerült kérdés a vallásos weboldalak témáról megfogalmazott leegyszerűsítő népbutítási stílus megdöbbentett. Pontosabban a döbbenet helyett itt a megfelelő szakkifejezés, hogy vallásos érzületemben sértett. Nagy tudású internet doktornőnk, akinek világát elég jól jellemezte az a mondat, hogy ő az ágyon fekve szokott a laptopján nyomulni az interneten, úgy beszélt erről a kérdésről, mintha mindenki számára nyilvánvaló lenne, mekkora baromság is az egész vallás, mint olyan, maximum ópiumnak jó. A betörést elszenvedett srác vigasztalására. És hogy micsoda behálózó munkásságot folytat az egyház, stb. Arról nem is beszélve, hogy milyen alapon mondta ki az egyházi oldalakról, hogy gyengék. Gondolom megnézett vagy kettőt, és már is megvolt a szépen hangzó általánosítás. Ellenpéldának javaslom az általam szerkesztett www.osb.hu oldalt. Arról nem is beszélve, hogy elhangzott az a mondat is, ami egyszerűen nem igaz, hogy gyónni is lehet a virtuális valóságban, esetleg előtte és utána aktuális imádságokat, gondolatokat lehet találni, de gyónni azt, akármilyen jó is lenne, nem lehet virtuálisan. Utólag a fiúk kicsit enyhítettek ezen a lidérc nyomáson, némileg szélesebb látókörükkel, de meg kell mondjam, ez a kis effektus egy időre elvette a kedvemet a műsor hallgatásától. Hát ezt a kabaréba kellett volna beírni. Igen. Hát, ezt kérem most megválaszolnom, vagy mi? Igen. Helyettem megválaszolták a vendégkönyvbe, és nagyon köszönöm, akik mellém álltak ezügyben. De azért ezt ismerjük el, hogy igaza van a Szabó Zoltánnak a szélesebb látókörünkkel, nem? Így nőnek van aztán főleg. Na figyelj, én azt üzenem Szabó Zoltánnak, hogyha megsértettem, abszolút nem állt szándékomba, én az egyházat nem akartam degradáló kijelentésekkel lehúzni a mélybe. Én erről az egészről úgy számoltam be, mint egy érdekes újításról az egyház részéről. Sőt, hadd mondjam el, hogy arról nem is beszéltünk, hogy lehet gyónni, csak hogy hallottunk ilyesmiről, hogy valahol esetleg lehet. De egyébként van ilyen Angliában például. Én két gondolatot hagyd tegyek ehhez hozzá. Az első, hogy nem tudom, miért minősít bárkit is az, hogy ágyból laptoppal csetelsz, attól mitől lesz más, illetve a másik, hogy érdekes módon én visszahallgattam ezt az adást, és nem hangzott el benne az a kijelentés, amit Szabó Zoltán tesz, hogy a vallás egy mekkora baromság. Ezt ő írta le, az előbb olvastat föl. Igen. És félreértés nehézségként nem tettem ezt a kijelentést, csak idéztem az olvasó a hallgatótól, tehát máskor, aki kritizál, azért gondosan fogalmazza meg, amit úgyhogy van. Ezért írt a Gyúró Gábor, rögtön különben Szabó Zoltán üzene után fél nappal, hogy kedves gyermekem, én is vallásos vagyok, de egyáltalán nem sértett a NET doktornő szónoklata. Egyébként, ha rossz napod van, ne a modem időkön törzs ki a mérget. De kedvesem, én kedvenc üzenetem, amit Megkelek írt. Hello. A kilométeres üzenetével a vendégkönyvet összerondító bigott embernek üzenem, hogy vannak egyházi műsorok a Bartókon és a Kossuthon, azokat hallgassa inkább, és sőt, nem érgezze a levegőt ezen a fórumon. Egyébként ismerem az atyát, aki csinálja itt az egyházi műsorokat, és tényleg egy zseniális ember, úgyhogy tényleg lehet azokat hallgatni, ott nem lesz szószámítás technikáról viszont. Na ennyit a leveleinkről, remélem, hogy azért a következő napokban is sok ilyen hasonló érzelmeket kiváltó leveleket kapunk, de most menjünk tovább. Itt vagy még, Zoli? Mit akarsz mondani, Norbi? Az, hogy itt van egy SNDK plusz, nem tudom, hogy mit jelent, de ez a neve, és azt szeretné, mert már vagy 23-szor beírt, hogy király a Petőfi Rádió, és nagyon jó, és boldog nőnapot, és a doktornőnek is. Jaj, köszi. Én muszáj volt elmondanom. Köszönjük szépen. Itt vagy, Zoli? Hogyne. No, hát akkor a névadási meg a sorozatod 5. részéhez érkeztünk, és ezúttal a szervernevekről lesz szó, ugye? Igen, ez számomra egy nagyon érdekes világ, amikor egy kicsit körülnéztem az internetes nevek között, akkor ugye a domain nevek és a szerver nevek fogtak meg talán a legjobban, hiszen a szerver név ez egy nagyon furcsa dolog. Tárgyaknak adunk nevet az interneten, nem ritka ám ez, hogy mondjuk ismerek olyan embereket, akik az autójukat elnevezik, vagy a számítógépüket elnevezik, rendes emberi neveket adnak nekik. A szervereknél azért nem ez a motiváció, hogy egy drága, komoly dolog, ami tartós használati tárgy, és szeretem, és ezért nevezem el. Ezek általában technikai okokból kapnak nevet ezek a tárgyak, és nagyon fontos a névadásukban az azonosíthatóság, az, hogy a rendszerben való helyét, az egész hálózatban való helyét a szervernek a nevével is jelezzük. Ezek között is előfordulnak ilyen tréfásabb nevek, ugye? Hogyne. Találkoztam én már olyan szerver nevekkel, ahol egyszerűen Józsi, Laci, Béla, Pisti ilyen neveket adnak a szervernek. Semmire nem jó a világon, tehát ez tényleg csak egy név azért, mert muszáj volt elnevezni őket. Valószínűleg a rendszergazdát hívják így. Nagyon érdekes az a névadás, és egy kicsit vicces is lehet, amikor egy komolyabb intézménynek valamilyen mitológiai, vagy történelmi, vagy irodalmi hősnek a nevéről adnak nevet. Például az egyik nagy egyetemünkön az egyik szervernév az mondjuk Gandalf, a gyűrűk urából, uh-huh. illetve Isis, Osiris, tehát fáraó korának az egyiptomi isteneiről kapták a neveket. Számomra nagyon praktikusnak tűnik az a szervernévadás, amikor valóban az adott szervert, vagyis kiszolgálógép alá tartozó hálózati rész, hálózati láncszemnek a fizikai helyét nevezik meg. Tehát, hogy mondjuk egy nagy intézménynek több épülete van. Például Iroda 1, vagy Kazi, ez a Kazinci utcai épülete egy intézménynek, vagy múzeum, stb. Aztán tényleg a vicc az itt is komoly teret kaphat. Például Sapiens, Shadow, Ludens, mindenféle, bármilyen szóból adhatnak nevet a különböző kiszolgálógépeknek. Ezek már annyira nem tudnak azonosítani, viszont lehet jó pofa is. Nagyon megy az időnk, úgyhogy jövő héten mivel folytatódik a sorozat? Ez lesz az utolsó, és most már végképp a domén nevekkel foglalkozom. Köszönjük szépen, Zoli. Röviden, Gábor, két mondatban, hogy jövő héten a HSCSD, meg GPRS, meg ilyen rövidítésekről mit fogsz mondani? Azt, hogy hogyan valósul az meg, hogy iszonyú gyorsan internetezünk a mobiltelefon segítségével. Valamint most már lehet, hogy ötödik alkalommal mégiscsak el tudjuk majd mesélni a három mese CD-romról, amit szeretnénk Kitzinger Szonyával valami mint egy hónapja mondani. Valahogy úgy vagytok, mint Gyua hírsziporkával egy jó ideig a műsor története folyamán. Viszont eddig tartott ma modemidők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.